și pâinea înmulțind. L-am văzut certând furtuna și marea liniștind. Am știut că e Mesia, i-am spus că am să merg, de trebuie la moarte pentru el. Dar el m-a întrebat, iubire, dacă am pe oameni să-i îndrum spre cer. Mă iubești tu mai mult decât toți, m-a întrebat el privindu-mă în ochi. Doamne, tu toate le știi, știi cât de mult te iubesc. Am văzut venii bolnavi, iar el îi vindeca, dăruind întâietarea, credință când găsea. Și stând cu el la masă, l-am auzit zicând, ca pâinea asta trupul va fi frânt. Dar el m-a întrebat, iubire, dacă am pe oameni să-i îndrum spre cer. Mă iubești tu mai mult? Eu m-am lepădat. Dar m-a întrebat, iubire, dacă am pe oameni să-i îndrum spre cer. Mă iubești tu mai mult?